กติจิตเป็นสิ่งที่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วสภาพทั้งหลายเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตกในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีเว้นแม้นิดหนึ่งแต่จิตนี้ธรรมชาติของจิตแท้ๆนั้นไม่ได้เป็นในอยู่ในกฎนี้เท่าที่จิตได้เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพราะสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์สิ่งที่หมุนเวียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตจึงเป็นเรื่องเหมือนกับหมุนเวียนไปตามเขาแต่หมุนเวียนไปด้วยธรรมชาติที่ว่าไม่แตกไม่สลายหมุนไปตามธรรมชาติของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีอำนาจพาให้หมุนไปแต่ที่เป็นอำนาจของจิตอยู่โดยหลักธรรมชาติแล้วคือไม่ตายความไม่ตายนี่แหละเป็นสิ่งที่เหนือความไม่แตกสลายไปนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เหนือแห่งกฎใจและรักทั้งหลายแต่ที่เราไม่ทราบก็เพราะความสมมุติธรรมชาติที่เป็นสมมุติเข้าไปเกาะเกี่ยวรุมล้อมจิตเสียจนหมดเลยกลายเป็นเรื่องเหล่านี้เสียที่เราไม่ทราบเลยว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของจริงคือไม่ใช่เป็นจิตจึงทำให้เรากลัวทำให้สะทกสะท้านกลัวจะเป็นกลัวจะตายกลัวอะไรเลยกลัวไปหมดแม้ทุกข์ก็เลยกลัวทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่ทุกข์อะไรปรากฏขึ้นมาอะไรกระทบกระเทือนไม่ได้เลยมีแต่กลัวผลที่สุดในจิตเต็มไปด้วยความหวาดความกลัวไปเสียทั้งสิ้นนะทั้งที่ความหวาดความกลัวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของจิตโดยตรงเราจะเห็นได้เวลาจิตที่ชำระให้เต็มที่จนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจะไม่ปรากฏเลยว่าจิตนี้กลัวกล้าก็ไม่ปรากฏกลัวก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ธรรมชาติของตัวเองอยู่โดยลำพังหรือโดยหลักธรรมชาติตลอดเวลาอาการลิโกเท่านั้นนี้เป็นจิตแท้จิตแท้นี้เรียกว่าความเป็นความบริสุทธิ์จิตดั้งเดิมนั้นหมายถึงดั้งเดิมแห่งวัฏฏะของจิตที่เคยหมุนมาหมุนเวียนมาดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักธรรมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสนะแต่อาศัยความคลาดเคล้าของกิเลสหรือกิเลสจรมาจึงทำให้จิตเศร้าหมองนั่นว่าจิตเดิมแท้นั้นหมายถึงเดิมแท้ของสมมุติต่างหากไม่ใช่หมายถึงเดิมแท้แห่งความบริสุทธิ์แล้วเวลาท่านแยกออกมาพระพัฒระนิดังจิตตังพิโคยพระพัฒระก็หมายถึงพัฒสอนได้แก่ความผ่องใสไม่ได้หมายถึงเป็นความบริสุทธิ์นี่หลักเกณฑ์ของท่านพูดได้ถูกต้องมีหาที่แย้งไม่ได้เลยถ้าลงว่าจิตเดิมเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีที่ค้านกันเต็มที่ถ้าบริสุทธิ์แล้วมาเกิดทำไมนะท่านพุทธมาจิตบริสุทธิ์แล้วท่านไม่เห็นเกิดถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วชำระกันทำไมมันมีที่แย้งกันที่ตรงนี้ชำระกันเพื่ออะไรถ้าจิตผ่องใสก็ชำระเพราะความผ่องใสนั่นแหละคือตัวอวิชชาแท้ไม่ใช่อื่นใดผู้ปฏิบัติจะทราบประจักษ์ใจของตัวเองในขณะที่จิตได้ผ่านจากความผ่องใสนี้ไปแล้วเข้าถึงขั้นแห่งนิมุติความผ่องใสนี้จะไม่ปรากฏตัวเลยทราบได้ตรงนี้เป็นเครื่องประจักษ์กับผู้ปฏิบัติและค้านกันได้ก็ค้านกันที่ตรงนี้เพราะความจริงนั้นจะต้องจริงอยู่กับหัวใจของทุกคนเมื่อใครทราบใครรู้ก็ต้องพูดได้เต็มปากทีเดียวเวลานี้จิตของพวกเรากำลังตกอยู่ในวงล้อมทำให้หวาดให้กลัวให้รักให้ชังให้ทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าเป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของสมมติเป็นอาการของกิเลสโดยสิ้นเชิงตัวเราเองเราไม่ได้ใช้พลังของตัวเองคือจิตมีแต่พลังของกิเลสตัณหาอาสวะมันผลักมันดันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนแล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนเมื่อธรรมชาตินี่ก็เป็นของแปรสภาพตลอดเวลายังมายั่วยุจิตที่เป็นหลักธรรมชาติตัวเองให้เป็นไปตามอยู่ด้วยโดยที่เราก็ไม่รู้สึกเลยโลกนี้จะหาความสุขที่ไหนหาไม่ได้ถ้าไม่ถอดถอนธรรมชาติเหล่านี้ออกจากจิตใจเสียเมื่อไรโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเลยจะหาความทรงตัวอยู่ไม่ได้เลยต้องผลิตพลิกแพงหรือต้องเอ็นนู่นเอ็นนี้ตามสิ่งที่มายั่วยวนเกี่ยวข้องมากน้อยฉะนั้นท่านจึงสอนให้ชำระจิตไม่มีผู้ใดที่จะยังถึงหลักความจริง ได้อย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าเขามีพระองค์เดียวที่เรียกว่าสยามภูโดยไม่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยในการแก้กิเลสจากจิตใจส่วนทางด้านสมาธิทางด้านความสงบนั้นท่านก็ทรงศึกษาอบรมมาบ้างเหมือนกันกับกาบททั้งสองก็มาปฏิเสธแต่นั้นไม่ใช่ทางที่จะถอดถอนถึงความเป็นสัพพัญญูได้เวลาที่จะเป็นสัพพัญญูได้ก็ออกจากสยามภูที่สุดก็องค์ทรงปฏิบัติเองและรู้เองเห็นเองถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์หมดจดของจิตอย่างประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกและเวลานี้อะไรที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจอยู่นั้นจึงหาความบริสุทธิ์ไม่ได้ทั้งที่เราต้องการหาความบริสุทธิ์ด้วยกันทุกคนมีอะไรเป็นเครื่องปิดบังอยู่นั้นและไม่มีอะไรถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วก็มีขันธ์ห้านี้เป็นที่หนึ่งส่วนทวารจิตตวิชานั้นยกไว้ก่อนเอาพูดอย่างเด่นๆคือขันธ์ห้านี้เป็นที่หนึ่งแล้วที่สองก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นทางเดินของจิตที่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วก็ไปตีความหมายเป็นความสำคัญขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้จากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วก็เอาอารมณ์นั้นแหละเข้ามาผูกมัดหรือมาหุ้มห่อตัวเองให้มืดมิดปิดตาไปด้วยความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเต็มไปหมดซึ่งได้มาจากสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นส่วนที่ฝังอยู่ลึกก็คือขันธ์ของเรานี้เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนๆทุกภพทุกชาติต้องแม้จะเป็นสัตว์ก็ต้องถือว่าเรานี่เป็นร่างของสัตว์เป็นตัวของเราจะเป็นกายทิพย์ก็ร่างกายทิพย์ก็เป็นตัวของเราจะเป็นเป็ดเป็นผีเป็นอะไรก็ตามเถอะสิ่งที่อาศัยอยู่ร่างหยาบร่างละเอียดต้องถือว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันทั้งนั้นจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์ที่พอรู้จักดีจักชั่วนี้แล้วก็ยังต้องถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราคือขันห้ารูปว่าเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเรานี่เป็นสิ่งที่ฝังอยู่อย่างลึกลับเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้การพิจารณาก็เพื่อจะให้รู้ชัดตามความจริงของมันแล้วถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญถือตนเข้ามาเพื่อความเป็นอิสระนั่นเองไม่ใช่เพื่ออะไรปกติจะพิจารณาเขาทำไมรูปก็เป็นรูปเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ดั้งเดิมเขาไม่ได้เป็นข้าศึกอะไรต่อเราเลยจะพิจารณาเขาทำไมการพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งนั้นตามความจริงของเขาแล้วทราบความลุ่มหลงของตนด้วยการพิจารณานี้แล้วถอนตัวเข้ามาด้วยความรู้ทีนี้คือออกไปยึดไปถือนั้นด้วยความลุ่มหลงแล้วเมื่อพิจารณาเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรอะไรอย่างชัดเจนแล้วก็ถอนเข้ามาด้วยความรู้หมดกังวลกับสิ่งนั้นๆ นะมีท่านเรียกว่าปัญญาถอนจากนั้นมาแล้วก็มาพิจารณาทางธาตุทางขันธ์ทั้งตนเองอันใดที่เด่นชัดในขันธ์ห้านี้เราไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายหรือไม่ต้องไปคาดคะเนไว้ว่าเราไม่ได้พิจารณาขันธ์ห้าโดยทั่วถึงคือทุกขันธ์ไปเช่นนี้เราไม่ต้องไปทำความสำคัญขอแต่ว่าขันธ์ใดเป็นที่เด่นชัดซึ่งควรแก่การพิจารณาและเหมาะกับจริตนิสัยของเราในขณะนั้นๆแล้วให้เราค้นคว้าพิจารณาในขันธ์นั้นให้ชัดเจนเช่นรูปขันธ์ในรูปขันธ์มีอาการใดที่เป็นที่เด่นในความรู้สึกของเราที่เกิดความตื่นใจอยากจะพิจารณามากกว่าอาการอื่นเราจับจุดนั้นเข้าไปกำหนดพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันว่าทุกขังคืออะไรตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าทุกขังคือความทนไม่ได้มันไม่สนิทใจเราถ้าว่าทุกขังคือความบีบบังคับตลอดเวลานี่แหละเหมาะดังที่ว่ายังเป็นขังในปฏิกรรมผิดทุกขังอันนี้ตรงกับคำที่ว่านี้ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังเป็นทุกข์คืออะไรมันบีบพันตัวเองคือความไม่สบายนั่นแหละปรารถนาสิ่งนั้นไม่ได้ก็ไม่สบายปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังไม่สบายสิ่งที่ได้แล้วแต่พัดพลาดจากไปเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อันนี้เข้ากันได้กับคำว่ามันบีบบังคับคือความบีบบังคับนั่นแหละหรือคำทุกข์ที่แบบแปลว่าทนไม่ได้เขาก็ทนก็เป็นไปตามเรื่องของเขาไปยุ่งกับเขาทำไมเขาทนไม่ได้ของเขาใจของเราไปยึดไปถือสิ่งนั้นต่างหากเราต้องมาพิจารณาให้ชัดเจนในเรื่องขันธ์รูปขันธ์อาการใดดูให้มันเห็นชัดเจนถ้ายังไม่ทราบในเรื่องปัจจุบันก็ให้ดูในป่าช้างของเรานี้ ถ้ามันเห็นชัดเจนเยี่ยมป่าช้าเยี่ยมที่นี่เยี่ยมป่าช้านอกเพื่อน้อมเข้ามาสู่ป่าช้าในป่าช้านอกคนตายเกิดในครั้งพุทธกาลมันป่าช้าผีดิบนี่แต่คอยจะเผาจะฝังกันเหมือนทุกวันนี้ท่านจึงสอนให้พระไปเยี่ยมป่าช้าตายเก่าตายใหม่เกลื่อนกราดเต็มไปหมดแล้วเวลาเข้าให้เข้าทางทิศนั้นทิศนี้ท่านก็สอนแต่โดยลำดับนะตามความฉลาดแหลมคมของพุทธเจ้าผู้เป็นยมภูหรือผู้เป็นศาสดาของโลกนั่นแหละให้ปลายทางเหนือลมท่านสอนแล้วเมื่อไปเจอซากศพที่นั้นเข้าไปแล้วความรู้สึกเป็นยังไงแล้วไปดูซากศพที่นั้นมีความรู้สึกยังไงแล้วประมวลเข้ามาสู่ตัวเองซึ่งเป็นซากศพอันหนึ่งให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อเราได้ขักขีพยานจากซากศพในป่าช้าภายนอกอันแล้วน้อมเข้ามาสู่ป่าช้าภายในคือตัวของเราเองเมื่อได้หลักเกณฑ์ที่นี่แล้วการเยี่ยมป่าช้านั้นก็ประจางประจางไปแล้วมาพิจารณาป่าช้านี่ให้มันเห็นชัดเจนเราชะเราล่างเราอาบเราสงทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนร่างกายนี้มีอะไรที่เป็นของสะอาดแม้แต่ของสะอาดนำมานุ่งมาห่มมันยังต้องสกปรกจะต้องไปชะไปล้างซักฟอกยุ่งไปหมดที่บ้านที่เรือนเหมือนกันต้องเช็ดต้องถูปัดกวาดมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนต้องทำความสะอาดเพราะมนุษย์สกปรกเราพิจารณาอย่างนี้แล้วในตัวของเราสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันก็สกปรกแม้แต่อาหารหวานคาวที่มีความอร่อยสีสันวรรณะก็น่าดูน่าชมรสชาติก็อร่อยพอเข้าไปทักท้ากับสิ่งที่สกปรกอยู่มาภายในร่างกายแม้ตั้งแต่น้ำลายเท่านั้นคายออกมาแล้วจะกลับเข้าไปอีกมันก็รู้สึกขยะแขยงเพราะเหตุไรเพราะร่างกายนี้มีความสกปรกอยู่แล้วตายหลับตามหลักธรรมชาติของตนอันใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกปรกด้วยกันนี่พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาป่าช้าพิจารณาอสุภะแล้วกำหนดเข้าไปในหลักธรรมชาติของมันเป็นยังไงดูทุกแง่ทุกมุมตามความถนัดใจคือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แล้วมันค่อยๆซึมซาบไปโดยลำดับหลักถ้าสติกับความรู้สึกสืบต่อกันอยู่แล้วปัญญาจะต้องก้าวไปทำงานไปโดยลำดับลำดับความรู้สึกหรือความทราบซึ้งในการรู้จริงเห็นจริงไปโดยลำดับลำดับนั้นจะทราบซึ้งลงโดยลำดับเป็นความเพลินไปในการพิจารณามีเรียกว่าปัญญาขั้นเมื่อพิจารณาในขั้นปฏิกูลแล้วพิจารณาถึงเรื่องความแปรสภาพของร่างกายนี้คือปฏิกูลก็อยู่ในร่างกายนี้ปัจฉาผีดิบก็อยู่ในร่างกายนี้ปัจฉาผีแห้งผีเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะมันรวมอยู่นี่หมดไปเผาในเตาไฟไม่เราไม่ว่าป่าช้าเตาไฟหรือว่าครัวไฟความจริงก็ป่าช้าของสัตว์นั่นแหละแล้วขนเข้ามาเก็บไว้ในที่นี่ในหลุมในบ่ออันนี้เต็มไปหมดนี่เป็นที่ฝังศพศพใหม่ศพเก่าจึงเกิดอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดความที่อิจฉาไม่เกิดความสังโยชน์เสวยใจใจแล้วจะเกิดอะไรเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเปียวจากความจริงนี้แล้วใครๆก็จะต้องได้ปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นความต้องการผิดทำเป็นความโง่เขลาบ่ปัญญาตนออกได้โดยลำดับดับจิตใจของเราจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งใช้แจ้งมาด้วยความชัดเจนอยู่อย่างสง่าผ่าเผยแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็ตามก็ไม่ติดเนื้อติดกายไม่ติดกองสุภาพสุพรรณป่าช้าผีสดผีแห้งอันนี้เนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้แล้วเอาพิจารณาความแปรสภาพของมันมันแปรทุกชิ้นทุกอันทุกสัตว์ทุกส่วนที่มีบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ไม่เว้นแม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งไม่มีเว้นเลยแปรสภาพเหมือนกันหมดอันไหนที่เป็นเราอันไหนที่เป็นของเราและคำว่าอนัตตาของมันกันมันอยู่ในอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนั่นแหละเป็นอนัตตาไม่ใช่เราท่านตกไว้ตีข้อมือไว้อย่าไปเอื้อมตกไว้ตีไว้อย่าไปเอื้อมว่าเป็นเราเป็นของเราคำว่ารูปังอนัตตาของอุปมาเหมือนอย่างนั้นเองอย่าเอื้อมอย่าไปยึดถ้าเห็นว่ามันเป็นหน้าตาอยู่แล้วนั่นหลักธรรมชาติมันเป็นหน้าตาไม่เป็นของใครทั้งหมดอนัตตานั่นอนัตตาไม่เป็นตนไงก็บอกอยู่แล้วนี่คือการพิจารณาร่างกายออกนั้นกำหนดให้มันสลายลงไปจะสลายลงไปแบบไหนก็เอาตามความถนัดของใจอันนั้นเปื่อยลงอันนี้เปื่อยลงอันนั้นขาดลงอันนี้ขาดลงกำหนดดูอย่างเพลินใจด้วยปัญญาตนเองอันนั้นขาดลงอันนี้ขาดลงขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปทุกชิ้นทุกอันตั้งกระโหลกศีรษะขาดลงไปคอขาดลงไปกระดูกแต่ละชิ้นอันเมื่อหนังหุ้มมันเปื่อยลงไปแล้วเนื้อมันเปื่อยลงไปแล้วเส้นเอ็นมันที่มันยึดมันขาดมันเปื่อยลงไปแล้วมันก็ต้องทนไม่ได้ต้องขาดไปขาดไปเพราะมันมีชิ้นติดชิ้นต่อกันอยู่นี้ด้วยเส้นด้วยเอ็นเท่านั้นพอเส้นเอ็นเปื่อยลงไปอันนี้ต้องขาดลงไปขาดลงไปไปกองอยู่กับพื้นอ้าวกำหนดดู ส่วนเป็นน้ำมันก็กระจายลงไปซึมซาบลงไปใต้ในดินด้วยแล้วเป็นไอขึ้นไปบนอากาศด้วยแล้วค่อยแห้งเข้าไปแห้งไปสิ่งที่แข็งนี่เมื่อแห้งลงไปแล้วก็กลายเป็นดินง่ายตามเดิมน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟชักอันใดก็ตามในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เป็นที่ประจักษ์ในทางสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราพิจารณาดินชัดแต่อันนั้นไม่ชัดนี่ไม่ชัดไม่ต้องว่าเอาให้มันชัดในอันใดหนึ่งก็ตามมันจะทั่วถึงกันหมดเพราะดินน้ำลมไฟเป็นที่เปิดเผยอยู่แล้วในสายตาเราก็เห็นภายในร่างกายนี้มันก็น้ำมันก็มีอยู่แล้วลมก็ลมหายใจก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเนี่ยไฟก็ความอบอุ่นเป็นต้นเนี่ยมีอยู่แล้วภายในร่างกายพิจารณาลงไปหาชิ้นใดว่าเป็นเราเป็นของเราหาดูที่มันไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันเป็นสมบัติเดิมของเขาเท่านั้นคือดินน้ำลมไฟเป็นสมบัติเดิมของธาตุของเขาอันของเขาในอย่างนั้นถึงตอนนี้จิตของเราก็สงบแน่วลงไปได้เมื่อจิตได้เห็นได้อย่างประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องถอนตัวเข้าไปสู่ความสงบแน่วแน่อยู่ภายในตนเองปล่อยความกังวลอะไรทั้งหมดนี่เป็นขั้นในการพิจารณาเมื่อวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาทุกเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือขณะที่นั่งมากเอาตรงนั้นแหละนักรบต้องรบในเวลามีข้าศึกไม่มีข้าศึกจะเรียกนักรบได้อย่างไรอะไรเป็นข้าศึกทุกเวทนาคือข้าศึกเจ็บไข้ได้ป่วยคือที่ตรงไหนนั่นแหละคือข้าศึกเกิดแล้วถ้าเราเป็นนักรบเราจะไปถอยตลบไปที่ไหนต้องสู้เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรตั้งแต่ก่อนเราเริ่มนั่งที่แรกมาเห็นเป็นแต่ก่อนเรายังไม่เป็นไข้ก็เห็นปรากฏทุกเวทนาเกิดขึ้นมานี่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันจึงปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนมันไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนถ้าเป็นตัวของเราจริงจิตของเรารู้ตลอดเวลาทุกเวทนาทำไมไม่ปรากฏแล้วทำไมถึงมาปรากฏในขณะนี้ถ้าว่าเป็นเราแล้วเวลาทุกขเวทนาดับลงไปทำไมจิตของเราจึงไม่ดับไปด้วยถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงต้องดับไปด้วยกันแล้วทุกจิตคือความรู้สึกที่มีอยู่สามใดทุกขเวทนาก็ควรจะมีอยู่สามนั้นถ้าเป็นอันเดียวกันและไม่ควรดับไปนี่เราพิจารณาให้ชัดแยกดูกายด้วยขณะสายกายเกิดขึ้นเช่นเจ็บแข้งเจ็บขาปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี้เอากำหนดดูกระดูกทำไมปวดกระดูกเจ็บกระดูกมากๆกระดูกนี่หรือเป็นตัวทุกข์ถามดูแล้วถามที่ตรงไหนให้จ่อด้วยนะอย่าถามแบบเผลอเลอไปต่างๆถามด้วยจ่อเพื่อจะรู้ความจริงกรองดูจิตแน่วดูกับความช่องอยู่กับกระดูกชิ้นนั้นท่อนนั้นดูให้ดีว่ากระดูกนี้จริงๆหรือเป็นทุกข์กำหนดดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อสังเกตถ้าว่ากระดูกนี้เป็นทุกข์จริงๆแล้วเวลาทุกข์ดับไปทำไมกระดูกไม่ดับไปด้วยถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงเมื่อทุกข์ดับไปกระดูกนี่ต้องดับไปด้วยไม่ควรจะยังเหลืออยู่แต่นี้เวลาโรคภัยไข้เจ็บหายไปหรือเวลาเราลุกจากที่นั่งภาวนาเพราะเกิดความเจ็บปวดมากนี้หายไปความทุกข์นี้หายไปกระดูกทำไมไม่หายไปด้วยถ้าเป็นอันเดียวกันนี่แสดงว่าไม่ใช่อันเดียวกันเวทนาก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับกายกายไม่ใช่อันเดียวกันกับเวทนากายกับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตเนี่ยเวทนากับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันต่างอันต่างจริงของเขาแล้วแยกดูให้เห็นชัดเจนตามความจริงนี้เวทนานั้นมันจะปรากฏเป็นความจริงของมันผลสุดท้ายมันก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสู่จิตเนี่ยเวทนานั้นจะค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจากความสัมพันธ์ของจิตคือจิตเป็นเจ้าตัวการจิตเป็นเจ้าของแล้วก็จะทราบทุกเวทนาในส่วนร่างกายก็ค่อยยุบย่อค่อยดับไปดับไปร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายมีจริงอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกเวทนายังไม่เกิดแม้ทุกเวทนาดับไปแล้วเนื้อหนังเอ็นกระดูกส่วนไหนที่ว่าเป็นทุกที่เราสำคัญว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นความจริงมันอยู่นะมันไม่ได้เป็นทุกข์เวทนาเป็นเวทนาทุกข์เป็นทุกข์ใจก็เป็นใจกำหนดให้เห็นชัดเจนตามเป็นจริงนี้เวทนาก็ดับพอจริงแล้วก็ดับนี่ประการที่สองแม้เวทนาจะไม่ดับก็ตามนี่หมายถึงเวทนาทางกายก็ไม่สามารถที่จะทำความกระทบกระเทือนแก่จิตของเราได้ตกลงก็เรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสง่าผ่าเผยอยู่ในท่ามกลางแห่งทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้จะเป็นส่วนใดหรือหมดทั้งตัวก็ตามที่ว่าเป็นทุกข์ใจของเราก็ไม่หวาดไม่หวั่นท่านพึงอะไรทั้งหมดมีความเย็นสบายการพิจารณาทุกขเวทนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไรแล้วสติปัญญาเราจะถอยไปไม่ได้มีแต่ขยับไปเรื่อยๆเพื่อรู้ความจริงไม่ต้องไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ตั้งความต้องการหมายขึ้นว่าให้ทุกขเวทนาดับไปด้วยความอยากของตนนั้นจะเป็นเครื่องเสริมทุกเวทนาให้หนักมากขึ้นโดยลำดับความจริงก็พิจารณาให้เห็นความจริงเท่านั้นทุกจะดับหรือไม่ดับก็ตาม ขอให้เราได้ทราบความจริงที่เป็นทุกข์หรือเกิดทุกข์ขึ้นมานี้ด้วยปัญญาของเราเป็นที่พอใจแล้วเรากำหนดที่ตรงนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันดับตายมันเกิดขึ้นมาเป็นชั่วการชั่วระยะมันก็จะแตกจะสลายไปที่เรียกว่าดับที่เรียกว่าตายทุกขเวทนามันเกิดร้อยครั้งพันครั้งวันหนึ่งวันมันก็ดับร้อยครั้งพันครั้งเหมือนกันมันเอาทีรังทาวันที่ไหนเป็นความจริงของมันอย่างนั้นเราให้ทราบความจริงของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตัวสัญญามันหมายอะไรบ้างตัวสัญญาเป็นตัวที่ขันมากพอสังขารปรุงแพ้ขนาดนั้นแหละสัญญาจะยึดเอาเลยแล้วหมายนั้นหมายนี้ยุ่งไปหมดมีพวกก่อกวนพวกยุ่ยแย่ให้เกิดเรื่องนั้นให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกนี้เองพวกสังขารพวกสัญญาทั้งพันนั้นหมายว่านั่นเป็นเรานั้นนั่นเป็นของเราหรือนั่นเป็นทุกข์ที่ของนั้นเจ็บปวดที่ของนี้กลัวล้มกลัวตายกลัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกลัวหมดคือพวกนี้เป็นผู้หลอกให้กลัวและจิตก็เลยหวั่นไปตามเลยทอดถอยความเพียรแพ้นะให้ทราบว่าเวทนามันหมายขึ้นมาภาพก็คือความหมายของเวทนาคืออาการอันหนึ่งของขันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับสัญญาอนัตตานะมันก็เป็นอนัตตาเช่นเดียวกันจะไปถือมันยังไงจะเชื่อมันยังไงว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นความจริงกำหนดตามให้มันรู้ชัดเจนสังขารเพียงปรุงทัดทัดทัดขึ้นมาภายในจิตใจก็เพื่อมันมาแยกแยกแยกชั่วขณะเกิดขึ้นขณะไหนมันก็ดับแต่ขณะนั้นของมันเราจะเอาสาระแห่งฐานอะไรจากสังขารอันนี้จากสัญญาอันนี้วิญญาณก็เพียงได้มีอะไรมาสัมผัสมันก็ทราบแล้วมันก็ดับไปดับไปผลสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับเต็มขันอยู่นี่ไม่มีอันใดที่จะตั้งที่รังถาวรพอเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของเราอย่างแท้จริงได้หาชิ้นสาระอะไรไม่ได้เลยในขันอันนี้นะเรื่องปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเมื่อได้พิจารณาลงขนาดนี้แล้วจิตทำไมจะไม่หดตัวขึ้นมาอย่างเด่นชัดเราต้องเด่นความรู้สึกคือจิตนี้ต้องเด่นหดตัวเข้ามาเพราะความเห็นจริงในสิ่งนั้นแล้วจิตก็ย่อมเด่นหากว่าเวทนาจะกล้าสังหารก็สลายลงไปด้วยการพิจารณาเห็นประจักษ์จิตเขาขับจิตแล้วด้วยความจริงถ้าไม่ดับก็ต่างอันต่างจริงเราก็มีความสง่าผ่าเผยอาจถามอยู่ภายในจิตไม่สะทกสะท้านถึงเวลาจะแตกก็แตกไปเถอะไม่มีอะไรสะทกสะท้านแล้วเพราะเรื่องแตกไปนั้นมีล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องรูปเรื่องเวทนาตั้งอย่างตั้งขันอย่างยานทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องคือไม่ใช่เรื่องผู้รู้คือใจนี่แตกไม่ใช่ผู้รู้คือใจที่ตายมีแต่สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเป็นที่แตกที่ดับที่สลายไปมีความสำคัญมันหมายของเราที่หลอกตัวเองนี้เท่านั้นทำให้เรากลัวถ้าเราจับจุดแห่งความสำคัญมันหมายนี้ว่าเป็นการทุกข์ทางตาไม่น่าที่จะเชื่อถือแล้วเราด้วยปัญญาของเราแล้วจิตของเราก็ถอยตัวเข้ามาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แต่เชื่อความจริงเชื่อปัญญาที่พิจารณาอย่างแหลมคมนี่อันหนึ่งพิจารณาอย่างนี้อ้าวเมื่อจิตพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วความชำนิชำนาญในขันธ์ทั้งห้ารูปขันธ์จะปล่อยไปก่อนด้วยปัญญาในขั้นเริ่มแรกการพิจารณาขันธ์คือรูปขันธ์จิตปัญญาจะถึงก่อนคือรู้เท่าทันก่อนปล่อยวางรูปได้จากนั้นก็ปล่อยเวทนาได้สัญญาได้สังขารได้ยินญาณได้คือรู้เท่าคุณยังไงรู้เท่ากับปล่อยมันก็อันเดียวพอรู้เท่าแล้วมันก็ปล่อยถ้ายังไม่รู้เท่ามันก็หยุดพอรู้เท่าด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยไปหมดมองเห็นแต่เพียงจิตกระเพื่อมยับยับยับยับยับยับไม่มีอะไรสาระอะไรเลยคิดดีขึ้นมาก็ดับคิดชั่วขึ้นมาก็ดับคิดอะไรอะไรขึ้นมาขึ้นชื่อว่าสังขารของปรุงแล้วดับด้วยกันทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรตั้งอยู่พอจะเป็นสาระแก่นสารได้ให้เป็นที่ทายใจได้เลยแล้วมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะก้อนสิ่งนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆยึดผักดันสิ่งนี้ให้มาหลอกเจ้าของเรื่อยๆนี่แหละท่านบอกว่าพระพัสรมีดังจิตตังพิโทคงนี้เองที่ดูความที่ทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสจะอาศัยความคลักเข้าคงที่เละแล้วความจอนมังที่เละจอนมาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเครื่องสัมผัสต่างๆจอนมาจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ความสำคัญหมายตะก้อนออกมานิดอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้จิตมันผ่องมันเศร้าหมองด้วยเองอันนี้เองที่การพิจารณานี้เพื่อจะเบิกสิ่งนี้ออกเปิดเผยตัวเองขึ้นมาด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วเราจึงจะเห็นได้ชัดว่าในขณะจิตที่ยังไม่ได้ออกใช้งานใช้การอะไรเช่นเด็กอ่อนๆนี่จิตนั้นจะสงบตัวเหมือนกับเป็นผ่องใสจิตเรียกว่าจิตเดิมเป็นจิตผ่องใสจิตเดิมของวัฏจักรไม่ใช่จิตเดิมของวัฏจักร ผ่องใสทีนี้เวลาเราพิจารณารอบไปโดยลำดับแล้วมันจะรวมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นเป็นความผ่องใสขึ้นมาภายในจิตใจและความผ่องใสนี่แหละแม้แต่สติปัญญาที่เป็นมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องหลงความผ่องใสเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบเกิดความแปลกประหลาดเกิดความพิจารณาดูเหมือนว่าสง่าผ่าเผยออกเต็มที่จะไม่สง่าผ่าเผยยังไงก็ราชาแห่งวัฏจักรผู้นี้แหละเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตหรือครอบจิตอยู่ในขณะที่จิตไม่มีสติปัญญาจึงบังคับถูถ่ายจิตให้เกิดในที่ต่างๆโดยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แล้วจะอำนาจแห่งกรรมที่ตนสร้างไว้มากน้อยแล้วก็มีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องหนุนให้เกิดในที่นั้นๆเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดความผ่องใสฟังว่าความผ่องใสกับความเศร้าหมองมันเป็นคู่กันเพราะมันเป็นสมมติความผ่องใสนี้จะเป็นจุดให้เราทราบได้อย่างชัดเจนเลยว่านี้คือจุดแห่งความผ่องใสแล้วเมื่อมีความเศร้าหมองขึ้นมาตามสภาพของจิตหรือตามขั้นตามภูมิจิตก็จะจะเศร้าหมองขึ้นมาในจุดที่ว่าผ่องใสนี่แหละความผ่องใสความเศร้าหมองนี่เป็นคู่เคียงกันคือเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นผู้หลงธรรมชาติที่ผ่องใสนี้จึงต้องมีความพละกวนระมัดระวังรักษาตลอดเวลากลัวอะไรจะมากระทบกระเทือนจะทำจิตที่ผ่องใสนี้ให้เศร้าหมองไปแม้จะเป็นความเศร้าหมองอันละเอียดก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งไม่ควรนอนใจได้เท่านั้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาเอาเพื่อให้ตัดกังวลลงไปความผ่องใสนี่คืออะไรกำหนดลงไปให้รู้เราไม่ต้องกลัวความผ่องใสนี่จะทิพย์หายไปกลัวไปแล้วจะล่มจมทิพย์หายไปด้วยการพิจารณากำหนดลงไปให้เห็นชัดเจนความผ่องใสนี่ก็เป็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเหมือนกันกับสภาพธรรมทั้งหลายส่วนที่เราพิจารณามาแล้วไม่มีอะไรผิดกันเลยนอกจากมีความละเอียดต่างกันบ้างเท่านั้นจึงไม่มีไว้อะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมติแล้วปัญญาให้ฟาดฟันลงไปกำหนดลงไปตัวที่ตัวจิตนั่นแหละคือมันอยู่ที่ตัวจิตนั่นเองความผ่องใสเนี่ยจะเป็นจุดที่เด่นชัดที่สุดในร่างกายของเรานี่ก็มีอะไรเด่นยิ่งกว่าความผ่องใสนี้จึงถึงกับให้เกิดความอัศจรรย์ให้เกิดความรักความสงวนอ้อยอิ่มอยู่ภายในนั้นไม่อยากให้อะไรมาแตะต้องจอมก็ตัดคือวิชานี่เลยนี่แหละท่านเรียกว่าวิชาคือตรงนี้ที่เป็นวิชาแท้ไม่ใช่อะไรเป็นวิชาแท้วิชาแท้กับความคาดหมายเราจะผิดกันมากมายเมื่อเข้ามาถึงอวิชชาแท้แล้วเราไม่ทราบอวิชชาคืออะไรก็มาติดจมอยู่ที่ตรงนี้ถ้าไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนไม่มีผู้ให้อุบายจะต้องติดอยู่เป็นเวลานานเหมือนกันแต่ถ้ามีผู้ให้อุบายแล้วเช่นนี้เราก็เข้าใจเพราะเข้าถึงจุดนั้นเราจะไม่ไว้กับธรรมชาตินี้เลยต้องพิจารณาเช่นเดียวกับภาวธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วสภาพนี้จะสลายตัวลงไปโดยไม่คาดไม่ฝันเลยเมื่อธรรมชาตินี้สลายตัวลงไปแล้วสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้ซึ่งอยู่ใต้นั้นถูกอันนี้ปกปิดกำบังแล้วจะเปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มตัวทีเดียวนั่นแหละคือเหมือนกับว่าโลกธาตุปั่นไหวอวิชชาสลายตัวลงไปนั่นเหมือนกับว่าโลกธาตุปั่นไหวกระเทือนหมดอยู่ภายในจิตเป็นขณะจิตที่สำคัญมากที่ขาดจากสมมติระหว่างวิมุตติกับสมมติขาดจากกันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านว่าสำเร็จอรหัตมรรคเข้าก้าวเข้าถึงอรหัตผลก็หมายถึงจุดนี้เองขณะที่อวิชชาดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่ามรรคสมบูรณ์เต็มที่แล้วก้าวเข้าถึงผลพอธรรมชาติคืออวิชชานี้สลายตัวลงไปโดยหมดปัญหาแล้วก็เป็นผลเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานหนึ่งภายในอันนั้นขณะที่อวิชชากำลังสลายตัวลงไปนั้นท่านเรียกว่ามรรคกับผลก้าวเข้าถึงกันซึ่งเป็นธรรมคู่ถ้าว่าเราเดินทางก็เดินมาขึ้นบันไดก็ขาหนึ่งเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดเท้าหนึ่งก้าวขึ้นบนบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปทั้งสองเท้าเท่านั้นพอก้าวเราถึงบนบ้านทั้งสองเท้าแล้วนั่นแหละถึงผลพอถึงผลพอจิตระหว่างมรรคกับผลหยุดทำงานกันเท่านั้นท่านเรียกว่านิพพานหนึ่งคือเป็นอิสระอย่างเต็มที่แล้วไม่มีกิริยาอะไรที่แสดงอีกต่อไปในการถอดถอนกิเลสท่านเพียงว่าท่านเรียกว่านิพพานเนี่ยแต่ว่าอรหัตผลก็เลยขึ้นละท่านสำเร็จอรหัตผลคำว่านิพพานหนึ่งก็พูดกันได้แต่เมื่อจะแยกให้เป็นสมมติตามหลักธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสมไม่มีใครแทรกแซงแล้วต้องว่านิพพานเนี่ยถึงจะเหมาะสมดีเราพุทธเจ้าสมัครมากสี่ผลสี่นิพพานนี่การปฏิบัติ าสนาคือปฏิบัติต่อจิตใจเราเองใครเป็นผู้รับทุกข์รับยากลำบากเห็นใจทุกวันนี้เป็นผู้ต้องหาถูกจองจำอยู่ตลอดเวลาใครถ้าไม่ใช่จิตใครเป็นผู้จองจำจิตถ้าไม่ใช่กิเลสตัณหาสมาธิแก้ก็ต้องแก้ที่ตัวข้าศึกต่อจิตใจนี่เองด้วยปัญญามีปัญญาอันแหลมคมเท่านั้นที่สามารถแก้กิเลสได้ทุกประเภทจนกระทั่งสลายตัวลงไปดังที่กล่าวแล้วนี้หมดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเรื่องรูปก็แล้วเวทนาก็แล้วสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่เพียงอาการเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนต่อจิตใจนี้เลยรูปก็รูปเวทสัญญารูปเสียงกลิ่นรสต้นผัดก็เช่นเดียวกันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ว่ามีก็มีไม่ว่ามีก็มีปัญหาอะไรมีแต่จิตไปสัมผัสกันต่างหากนี่ต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงถึงการที่มันจะสลายก็สลายไปแล้วได้พิจารณาแล้วอย่างสังขารไม่ได้หมายถึงขันที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึงอะไรอันนี้การก็คือความแปรสภาพทุกขังอนัตตาก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วยังอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราตายไปแล้วเราจะไปยึดอะไรเมื่อทราบตามความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวท่านพึงทั้งความเป็นดินแห่งขันทั้งความสลายตายไปแห่งขันเพราะมันเป็นเรื่องของขันล้นล้วนไม่ใช่เรื่องของจิตจิตเป็นแต่เพียงว่าผู้รู้ในความตามอาการที่มันเคลื่อนไหวแต่มาและแตกสลายไปเท่านั้นธรรมชาตินี้ไม่ได้คิดหายแต่ตามธาตุตามขันจึงไม่มีอะไรที่จะให้กลัวในเรื่องความตายเรียนให้จบเรื่องความตายถ้าจบเรื่องความตายแล้วก็ไม่กลัวตายยังเป็นอยู่ก็อยู่ไปถึงเวลาที่ตายก็ตายไปเพราะในกลางหายคือปัญญารอบด้านหมดแล้วแล้วจะไปหวังอะไรต่อวันไหนต่อความจริงมันก็หมดสิ้นนั่นเองนั่นเองเอาละการแสดงธรรมก็ดีมาสมควรก็ดีแค่ก็หมด